zł plus VAT miesięcznie. Zapraszamy do salonów. Orange. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Środa, 30 maja, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Obraduje komisja badająca zwroty stołecznych kamienic. Za chwilę połączymy się z naszym dziennikarzem. Gospodarka w górę, najnowsze dane podał GUS, prognozy podwyższa OECD. Nasz korespondent w Moskwie opowie o ostatnich przygotowaniach do mundialu. W siedzibie prokuratury krajowej trwa rozprawa komisji weryfikacyjnej. Zespół badający reprywatyzację w stolicy pyta m.in. o zwrot Noakowskiego 16 i bada, jak traktowano informacje o nieprawidłowościach w tym postępowaniu zwrotowym. Część praw do kamienicy nabył w 2003 roku m.in. mąż prezydent Warszawy Andrzej Walc. Komisja chciała przesłuchać troje świadków. Czy się stawili? To pytanie do Michała Fedusia, który jest na miejscu. No, nie stawili się w większości, bo pierwszą wezwaną w charakterze świadka była prezydent miasta Hanna Gronkiewicz-Walc. Podobnie jak przy wcześniejszych wezwaniach, nie stawiła się ona przed komisją. Na rozprawach ogólnych nie reprezentują jej także prawnicy. Nieobecność może wiązać się z kolejną karą dla prezydent stolicy i tego nie wykluczał szef komisji Patryk Jaki. Komisja przystępuje do przesłuchania świadków wezwanych na dzisiejsze posiedzenie ogólne. Czy stawiła się pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Walc? Nie stawiła się. Sprawę będziemy rozpatrywali zaraz po zakończeniu innych czynności. Na rozprawie nie stawiła się także europoseł Platformy Obywatelskiej Julia Pitera. Pisemnie poinformowała o tym jednak komisję z wyprzedzeniem, a teraz zeznaje trzeci i ostatni świadek, Marek Dębski, czyli były urzędnik z dawnego Biura Gospodarki Nieruchomościami. Michał Fedusia, dziękuję za informację. Nasza gospodarka pnie się w górę. W pierwszym kwartale była o 5,2% większa w porównaniu ze wzrostem o 4,9% rok do roku w czwartym kwartale, podał GUS. Dane są nieco lepsze niż szybki szacunek PKB, który GUS opublikował w połowie maja, a minister rozwoju Jerzy Kwieciński przypomina, że to kolejny dobry dla gospodarki kwartał. To znaczy, że gospodarka rozwija się silnie i równomiernie. Widać odbicie w inwestycjach. I te symptomy dotyczące odbicia w inwestycjach nie tylko dotyczą sektora publicznego, co bardzo mocno czujemy, bo zarówno ceny robocizny, ceny materiałów rosną, ale widzimy również odbicie w inwestycjach prywatnych. Z szybkiego szacunku, który GUS podał w połowie maja, wynika, że w pierwszych trzech miesiącach w porównaniu z tym samym okresem roku 2017 nasza gospodarka rozwijała się w tempie 5,1%. Prognozę wzrostu PKB w Polsce podniosła OECD do 4,6% z 4,2% w prognozie marcowej, a w 2019 roku do 3,8% z 3,7%. Ekonomiści organizacji uważają, że NBP powinien zaczęć podnosić stopy procentowe pod koniec roku. Obiecywał ogromne zyski, ale zamiast dużych zarobków oszukał kilkadziesiąt osób. Śląscy policjanci zatrzymali 33-latka, który prowadził firmę, która z kolei zajmowała się szkoleniami na temat kryptowalut i obrotu nimi. Przypomnijmy, że te umowne jednostki funkcjonujące w przestrzeni wirtualnej są zgrupowane w tak zwanych portfelach elektronicznych, a ich posiadacze mają do nich dostęp poprzez specjalny kod. Mimo że waluty są określone mianem wirtualnych, ich wartość jest realna, czyli można je przeliczać na pieniądze. To z kolei powoduje, że kryptowalutami coraz częściej interesują się przestępcy, zaznaczają policjanci. Polscy piłkarze zaczęli zgrupowanie w Bieszczadach. Tymczasem Rosja przygotowuje się na przyjęcie prawie miliona kibiców z całego świata, którzy chcą na żywo oglądać Mistrzostwa Świata. Wśród nich jest około 15 tysięcy Polaków. Organizatorzy mundialu zapewniają, że dotychczas żadnemu kibicowi z naszego kraju nie odmówiono wydania paszportu Fan ID, który uprawnia do bezwizowego wjazdu na teren Rosji. Szczegóły w relacji Macieja Jastrzębskiego. Andrii Romankow z rosyjskiego Ministerstwa Łączności potwierdził w rozmowie z Polskim Radiem, że rejestracja kibiców trwa i nie odnotowano żadnych usterek w pracy systemów komputerowych. Na tę chwilę Fan ID zamówiło już ponad 950 tysięcy osób z całego świata. Odmów jest bardzo mało, a te osoby, które mają zakaz udziału w imprezach sportowych, nie dostaną Fan ID. Według przedstawiciela rosyjskiego Ministerstwa Łączności do tej pory nie znalazł się na takiej czarnej liście żaden Polak. Na ten moment polscy kibice zamówili już ponad 15 tysięcy Fan ID i nie ma żadnej informacji o wydaniu decyzji odmownej w stosunku do polskiego kibica. Organizatorzy przypominają, że aby wejść na mecz piłkarskich Mistrzostw Świata, nie wystarczy bilet. Trzeba mieć również paszport kibica i dane na obu dokumentach muszą być identyczne. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Chyba nawet mam jeszcze taki Świat Młodych z listą przebojów programu trzeciego. Och, dawno to było, bardzo dawno temu. Również dawno temu, bo muszę szybko znowuż policzyć, 32 lata minęły od czasu, kiedy pojawiło się nagranie, którego posłuchamy teraz. Bardzo ważne i bardzo wpływowe nagranie dla historii muzyki popularnej, a tak naprawdę jeszcze bardziej dla rapu, wielokrotnie samplowany Color Box, czyli i oficjalny hymn Mistrzostw Świata w 1986 roku. A to tak w związku z tym, że Mistrzostwa Świata w Rosji nam się zbliżają, nasza reprezentacja przygotowuje się, będziemy sięgać po nagrania związane właśnie z piłką nożną. Teraz, początek XX wieku, polska wieś, a w tle mechy. Ogromne roboty bojowe rodem z science fiction. Tak wyglądają obrazy Jakuba Różalskiego, malarza i twórcy Uniwersum 1920+, przedstawiające alternatywną wersję historii. Niedawno premierę miała książka Inne Światy, antologia opowiadań zainspirowanych jego pracami. Od zeszłego tygodnia natomiast obrazy można oglądać w Muzeum Magicznego Realizmu Ochorowiczówka w Wiśle. Witam Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu z panem Jakubem Różalskim. Dlaczego ten rok 1920+? Pierwsza wojna światowa i początek XX wieku to dla mnie jest bardzo interesujący okres, dlatego że jeszcze świat nie jest nowoczesny, jeszcze jest wiele takich aspektów bardzo tradycyjnych. W historii Polski to jest szczególny okres, bo przecież odzyskanie niepodległości w 1918. Chciałem to wszystko jakoś zmiksować, żeby ten kawałek historii naszej światu pokazać. Ja lubię takie scenki z życia mieszać fantastyką czy alternatywną rzeczywistością, te maszyny, tradycyjne rolnictwo, wiele wiejskich pejzaży, wszystko to, co lubię. Chciałem ukazać to, jak zwykli ludzie, którzy starają się żyć własnym życiem, są postawieni przed tą sytuacją, kiedy idą te zmiany, idzie jakaś wielka wojna, oni są w to wszystko wmieszani wbrew swojej woli. To jest malarstwo cyfrowe. To jest wszystko malowane tak samo, jakby było malowane tradycyjnie, tylko za pośrednictwem tabletu, a nie pędzla. Pracuję w obu technikach. To są moje korzenie w malarstwie tradycyjnym, natomiast przeniosłem się na malarstwo cyfrowe tylko ze względów czasowych i ze względów na projekty, nad którymi pracuję. To jest niezwykłe miejsce. No, twoje obrazy teraz wiszą obok Salwadora Dali. Jak usłyszałem o tym, że będzie właśnie stała wystawa w Muzeum Magicznego Realizmu w Wiśle, bardzo się ucieszyłem, dlatego że uważam, że to jest miejsce niezwykłe. Jest tu wielu bardzo utalentowanych artystów, uznane nazwiska i miejsce szczególne na mapie kulturowej Polski. Sebastian Chachołek, kustosz Muzeum Magicznego Realizmu Ochorowiczówka. Ta kolekcja obrazów, którą dysponuje muzeum, jest naprawdę wielka, magiczna i niepowtarzalna. Mamy 300 prac czołowych polskich artystów. Kiedy zobaczyłem twórczość Jakuba Różalskiego, stwierdziłem, że no, nie godzi się, żeby nie był wśród naszej kolekcji. Moim językiem i sposobem na komunikowanie się ze światem były obrazy. Ja jestem taką osobą skrytą, zamkniętą raczej w sobie i wszystko to, co mam do powiedzenia, staram się pokazać i powiedzieć w swojej twórczości. Tylko najbardziej lubię, kiedy ludzie sami interpretują te moje prace, coś tam w nich znajdują, a nie, żebym ja stał i im jakby opowiadał, co tam jest namalowane. Więc ta książka, której są opowiadania zainspirowane twoimi obrazami, to jest idealne dopełnienie w takim razie. Dokładnie. I na początku, jak planowaliśmy ten projekt, pamiętam, że rozmawialiśmy, czy to ma być bardziej tak, że ja będę sugerował, czy nawet konsultował się z pisarzami, czy to ma być jakiś spójny świat, ale ustaliliśmy, że najlepiej będzie i tak właśnie chciałem, że to będzie totalnie ich wizja własna, autorska, przecież to są świetni pisarze. Byłem bardzo ciekaw tego, jak oni odbiorą tą moją twórczość, co oni w niej znajdą, jak oni napiszą. Robert Jerzy Schmidt, jestem jednym z autorów tej antologii. Parę lat temu ktoś ze znajomych podesłał mi galerię prac Jakuba, mówiąc, zobacz, jakie niesamowite rzeczy. Przeglądałem sobie te obrazy, a ponieważ u mnie wyobraźnia pracuje trochę inaczej niż u większości twórców, jak mówi King, zauważ coś, usłysz coś, zobacz coś i złóż z tego coś innego. I właśnie ten obraz zrobił na mnie takie wrażenie, że praktycznie natychmiast powstała u mnie pewna wizja. Zobaczyłem, co się za tym obrazem kryje, że jest tam coś więcej. Zanotowałem sobie ten pomysł i w pewnym momencie otrzymałem propozycję napisania tekstu do antologii, co było tak niesamowitym zbiegiem okoliczności, że aż myślałem, że to jest żart jakiś. Te obrazy są tak szalone w swojej idei, że nie chciałem napisać czegoś takiego płaskiego, zwykłego. To było dla mnie ciekawe doświadczenie, ta praca z pisarzami, dlatego że zawód pisarza, szczególnie jeśli chodzi o fantastykę, polega właśnie na tworzeniu własnych światów, jakichś alternatywnych rzeczywistości.

ale mam wielką nadzieję, że to grono stale będzie się poszerzać, zwłaszcza, że realizowane przez Karla Craiga przedsięwzięcie odniosło już duży sukces artystyczny, ponieważ mało komu udaje się dzięki transkrypcji zachować charakter muzyki Detroit Techno. Materiał przygotował Michał Margański, czyli jak zwykle nauka słuchania w środę o 11.30. Jeszcze suplement do materiału Michała, dlatego że doskonale Państwo wiedzą, że zarówno Michał, jak i ja jesteśmy wielkimi miłośnikami i polskiego jazzu, i polskich winyli. I znakomita wiadomość dla wszystkich fanów, mianowicie Michał Urbaniak, Miles of Blue, wreszcie na płycie winylowej. Jest już na naszym gramofonie, odtwarzamy. Yo, we got something for you. Oh, we got something for you. Oh, we got something for you. A tribute, a tribute, a tribute. Yeah. A Miles Davis. Make you feel all that is true to the point and forever real. No place to make or break or fake or escape what's already in the right place. A paying homage to the one that taught and sought truth to the leading light of the music flight. No room to be polite or say excuse me. Lay it on the line and don't try to defuse me. Soaks us all in all that he knew, hearing how we soared and how our story got through. In our hearts we think completely, we love and voice legacy, we think greatly. Przedpremierowo na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia z płyty winylowej Miles of Blue Michała Urbaniaka. Oczywiście głos należał do Miki, córki Michała, a później Tommy Brownie, John Rydon i Lenny White. Na tym albumie występuje jeszcze m.in. Herbie Hancock i wielu innych wspaniałych muzyków, przyjaciół Michała Urbaniaka. Jest za 18:12. Pani Ewa Bem, a ja zapraszam Państwa już dzisiaj na słownik muzyczny w niedzielę o 13:00. Będzie historia Tamli Motow, jeden z największych przebojów wydanych przez tę wytwórnię. Why? Bardzo piękne nagranie i bardzo je lubię, Bonnie Pointer. Przypomnę, że o 13 w niedzielę audycja Słownik Muzyczny, historia Tam Limota. Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i Hirek Wrona bardzo dziękuję uprzejmie za uwagę w audycji do południa. A za chwilę ryk kamiennego lwa, czyli powrót Rafała Króla. Przygotowała Baszka Marcinik. Janusz Majewski. Ryk kamiennego lwa. Kontynuacja powieści Czarny Mercedes. Czytają Przemysław Bluszcz oraz Rafał Królikowski w roli Rafała Króla. Muzyka Piotr Salaber. Zapadła cisza. Skonsternowani słuchacze popatrzyli na siebie i nie wiedzieli, co powiedzieć. Fragment 27. Nie wiadomo, jaką siłą dysponuje ruch i ile takich plakatów przygotowali. Zauważył Rafał. Słusznie, musimy pokazać to dowództwu. To sprawa poważniejsza i tu jest potrzebna większa akcja. Trzeba dotrzeć do tego doktora Malca, gdziekolwiek i kimkolwiek jest. To należy zresztą wycisnąć z naszego więźnia. Proponuję, żebyś teraz odpoczął i przygotował się do przesłuchania. Wieczorem zaaresztujemy Wasyłyszyna i sprowadzimy go tu. Zrobimy konfrontację. Inaczej zaczną śpiewać. Podsumował Lolek. Wieczorem Rafał w asyście Kmicica zatrzymał Wasyłyszyna w charakterze świadka. Poszedł z nimi potulny jak baranek, przerażony. Umieścili go na razie w kuchni i zamknęli na klucz. Siedział chwilę oszołomiony, potem wyszedł na balkon, ale gdy spojrzał w dół z trzeciego piętra, porzucił wszelką nadzieję. Tymczasem Rafał i Lolek zasiedli za stołem w pokoju za salonem i posłali Bronka po listonosza. Proszę przyprowadzić więźnia na przesłuchanie, s'il vous plaît, powiedział Lolek z lekkim ukłonem. Krawiec wprowadził listonosza. Ten był blady, ale robił dobrą minę do złej gry. Nie macie prawa mnie więzić. Te zarzuty są wyssane z palca, a wy narażacie się na wielkie niebezpieczeństwo. Nie wróciłem dziś z rewiru. Jeśli jutro nie zgłoszę się do pracy, zaraz zawiadomią gestapo, a oni was znajdą. Bronek silnym ruchem ramienia usadził go na krześle naprzeciw stołu, po czym opasał go kilkakrotnie sznurem, razem z oparciem krzesła. Wszedł Kmicic i zajął miejsce z boku stołu. Rozłożył papiery i przybory do pisania. Panie Frankowiak, zaczął z westchnieniem Rafał. Niech pan nie straszy nas, gestapo, bo my jesteśmy amatorami i dobrze zabezpieczyliśmy się przed taką ewentualnością. Przejdźmy lepiej do konkretnych szczegółów. Nie znamy na razie pańskiej przeszłości. Nie wiemy, kiedy zaczął pan swoją przestępczą działalność. Przyjmujemy więc, że na terenie Lwowa pierwszą pana zbrodnią było zamordowanie. Zerknął do notatek. Chaima Rosmana na strychu domu Stanisławy Piętek przy ulicy Nabielaka 15, gdzie się ukrywał. Zastrzelił go pan nie z Beretty, tej pan jeszcze nie miał, ale ze swojego Lugera P08. Za odmowę płacenia haraczu w wysokości $150 miesięcznie. Co? Znowu mnie w coś wrabiacie. Nie znam żadnego Rosmana, nie mam żadnego Lugera. Nie? To może pan rzuci okiem na tę broń? Rafał położył na stole pistolet i zeszyt z notatkami. Znaleźliśmy go w pańskim piecu, w popielniku. Widocznie ktoś go tam panu podrzucił. Ale tego zeszytu raczej nikt nie podrzucił, był sprytnie ukryty pod sufitem szuflady. Dziwnym trafem pańskie tajemnicze zapiski są podobne do zapisków innego inkasenta haraczy. Ale do tego powrócimy za chwilę. Pzdura. Owszem, to moje notatki, ale dotyczą długów karcianych, a ten pistolet widzę pierwszy raz w życiu. Idziemy w zaparte. No dobrze. My uważamy to za niezbite dowody. Odłożymy na razie sprawy haraczy i dwóch morderstw. Przejdziemy do pańskich zabaw z małym pistolecikiem marki Beretta Picco. Kiedy i gdzie poznał pan Mirona Wasyłyszyna? Kto to jest? Nie znam takiego. To ten przystojniak. Rafał pokazał mu zdjęcie, które zabrał z kredensu pani Wasyłyszyn. Nie zna go pan? Pierwszy raz go w życiu widzę. No dobrze. Musiało być ciemno, kiedy buszowaliście w nocy u pani Molendowej. Ale kiedy podpalaliście jej dom, zrobiło się jasno, więc dobrze pan widział tego mężczyznę. Jaki dom? Jakie podpalenie? Nie znam go. Pan go nie zna? Ale on pana zna. Tak mówi. Chyba, że się pomylił. Najlepiej sprawdzić. Rafał skinął na Krawca. Ten wyszedł i po chwili wprowadził Wasyłyszyna. Listonosz za nie mówił. Z dum zresztą też. Z przerażeniem patrzył to na skrępowanego sznurem frankowiaka, to na stojącego obok Rafała Lolka. Zrozumiał najwyraźniej, że był wtedy w zmowie z prześladowcami i zwabił go na budowę nie w sprawie pracy. Panie Wasyłyszyn, czy zna pan tego człowieka? Mam na myśli tego skrępowanego sznurem. Znam. Wyjąkał cicho z dun. Kto to jest? Mundek frankowiak, listonosz. Przynosi panu listy? Nie, znamy się z wyścigów konnych. Tylko tam się spotykaliście? Nie tylko. Poszliśmy razem do mieszkania jednej, przepraszam, prostytutki na Kazimierzowskiej. Tylko tam? I jeszcze na Krakidały, do jednego pasera sprzedać trofiejne. Co to znaczy trofiejne? No, to co zabraliśmy od niej. A wtedy, kiedyście ją obrabowali, coś się wydarzyło na schodach? Tak. On strzelił do sąsiada, który nam groził. Listonosz szarpnął się. Ja strzeliłem? To ty żeś strzelił. Przed chwilą mówił pan, że nie zna pana Wasyłyszyna. Nie ma sensu w tej chwili zaprzeczać. Na wszystko są dowody. Na podstawie zebranych dowodów każdy sąd skaże panów stosownie do waszych win. Pozostaje jeszcze jedna kwestia. Pan Wasyłyszyn zeznał, że połowę waszych łupów pan Frankowiak przeznaczył na jakąś fundację. Dokładnie nie wiedział jaką. Co na to pan Frankowiak? Owszem, tak mówiłem, ale to nieprawda. Doszedłem do wniosku, że mój wkład w każdą sprawę jest o wiele wyższy od wkładu Wasyłyszyna. Mam na myśli koncepcję, pomysły i ryzyko. Żeby uniknąć dyskusji, wymyśliłem fundację, by odkładać na jej rzecz połowę zarobionych przez nas zysków. A w rzeczywistości zabierałem je dla siebie. Zawsze podejrzewałem, że mnie oszukujesz, zawołał wściekły z dun. Spokój, uciszył ich Rafał. Jeśli mówi pan prawdę, to co ma znaczyć to? Rozwinął rulon i pokazał plakat Komitetu Wolności Prapolski. Listonosz milczał, usiłując nadać swojej twarzy wzgardliwy wyraz. Nagle Wasyłyszyn podniósł się z krzesła, jakby zamierzał się na niego rzucić. Znowu kłamie. Przecież woziłem z nim pieniądze do winnik, do tego doktora, co tu jest podpisany. Spotkał się z doktorem Malcem? Widziałem go tylko z daleka, tak jak chciał frankowiak. Pamięta pan adres? Tak. Plac Kościuszki 4. Świetnie. Skonfrontujemy go z panami, oznajmił nadkomisarz. Zaraz, frankowiak wstał. Namyśliłem się. Powiem całą prawdę. Przemysław Bluszcz oraz Rafał Królikowski czytają nową powieść Janusza Majewskiego. Ryk kamiennego lwa. Muzyka Piotr Salaber. Zapraszam, Barbara Marcinik, od poniedziałku do piątku, około 11.50. Autopromocja. Była zła, była dzika, a ludzie mówili o niej czarna owca albo mały diabeł. Tyle, że ten mały diabeł od początku miał duszę anioła, talent i ogromną wrażliwość. A dzisiaj cechy te przejęła jej ukochana wnuczka.